Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tüdesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gökyüzüne yükseldik galiba. Şöyle bakıyoruz. Gökyüzüne çok güzel yükselmişiz. Peki Şenol Günbayrak sesini duyacak mıyız orada? Alo Şenol Bey. Alo, ne oldu, merak mı ettin? Merak ediyorsun da helikopterin sesi geliyor, siz, sesiniz gelmiyor. O zaman dedik herhalde telefonu açtı, koltuğa koydu, atladı. Şevge'ye gelecek bu espride müsaitsin. Ben seni 15 dakika sonra bir arasam 8.30'a doğru. O zaman gülsem olur mu? Şu anda çünkü bu güzel espride gülecek durumda değilim. Nasıl 15 dakika sonra güldükten sonra? Hayır, ben seni arayacağım. Sana yazmışım. Ben seni arayayım. Şöyle bir 15 dakika sonra kafamda rahat olsun benim. Güzelce bir gülelim artık, ne olacaksa bu espride. Ne kadar gülülebilecekse onu mümkün mertebe değerlendirelim. Tamam, ama şu anda gülemeyeceğim. Beğenmediyseniz Şenol Bey, tamam söyleyince veya bu kadar da büyütme. Ben de duyuyorum hiç kimseden yani ne bileyim böyle şey gibi. Ne şey, hiç kimseden, hiç kimsenin yağmurun bile düğme şevkine. Hayır, demek istediğim yani ben de duyuyorum böyle hiç komik olmayan espriler. Hiç kimsenin yüzüne vurmuyorum bunu. Sessiz geçiştiriyorum yani. Niye bu kadar abartıyorsunuz? Beğenmediyseniz beğendiniz. Tamam, üstüne düşmeye gerek yok. Yo. Şevki Ağacığım lütfen. Öyle değerlendirmek istemiyorum. No. Hayır. Demek istediğim espri çok güzel. Mükemmel bir espri. Mükemmel bir zamanlama. Kusursuz bir organizasyon. Ama şu anda benim bu tip bir espriye gülmem kendi özel hayatımla ilgili bazı şeylerden dolayı şu anda mümkün değil. Şevki Yengeciğim, 15 dakika, en fazla 20 dakika sonra ben seni arayayım. Bu espriyle birlikte görelim. Gerek yok Şenol Bey, tamam. Buyurun, trafik durumuna geçelim. Hayır, sen eğer mesela dinleyicilerin karşısında espriyle gülünmesiyse sesi bir tekrar canlı bağlantı diye al yayını, orada bir daha güleyim ben espriyle. Gerek yok Şenol Bey, tamam. Allah Allah ya, ne oldu, bir daha espri yapmayız, oldu bitti. Ha, sen espri yaptığını kabul ediyorsun yani. Tamam, uzatma Şenol Bey, buyurun. Sevgili dinleyiciler, bu küçük tartışma sırasında olan size oldu, size kimse günaydın dememiş oldu. Ne oldu Sevgi'ye? Ne oldu Şenol Bey? Güldüm ben esprinize. Ama gülmekte çok bir böğürme gibiydi. Yo, böğürme olarak değil, içten gülünce ben böyle oluyorum. Nasıl içten gülünce? İçin için gülüyordum Şenol Bey, tutamadım kendimi daha fazla. Ondan sonra için gülüyor şu gönlüm oldu. Sonra patlama oldu. Ama şimdi böyle biraz tepki patlaması gibi. Ne tepkisi Şenol Bey? Ben isterseniz siz beni arayacaksınız ya 15 dakika sonra. Gülmek için. Gülmek için yaratılmış. Şevki'ye gibi biraz ayıp oluyor yalnız. Bunlar manyak hareketler, sana çok yakışmıyor. Hadi ben yapsam hani gene bir, çünkü ben biraz daha sanatçı gibiyim. Ama şimdi yani yavaş yaşatabiliyor muyum? Niye, ne güzel, gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye Şenol Bey? Ne yaşı lan, ne diyorsun? Kimin gözüne diyorsun sen? Buyurun Şenol Bey, o zaman isterseniz karşılıklı laf sokmayı bırak. Sen bana laf, Şevge dinleyicisi, gözünüzü seveyim. Öncelikle hepinize günaydın demek istiyorum. Gözlerinizi seveyim. Lütfen en başından beri sohbete dahilsiniz, şahilsiniz. Kim kime laf soktu, kim daha güzel lafını yediğine koydu. Lütfen bunu değerlendirin ve lütfen oylarınızı gönderin. Laf sokma yarışması mı yapıyoruz ya? Hakikaten bu noktaya mı getirdiniz işi? Hayır, bu noktaya getiren sensin. Çünkü benim güzel, şık, nezih bir esprim vardı. Bu espri aaa diye gülmek. Öyle gülüyorum ben, siz nasıl diye gülüyorsunuz. Ben aaa diye gülüyorum. Hiç duymadım ben öyle güldüğünü. Bugüne kadar dizginliyordum kendimi, artık patladı işte. Ya tutamıyorum öyle. Demek benim içimde gülmek isteyen bir hayvan varmış. Senin içinde bir hayvan varmış. İç iç dış yaptık dışarı. Şevket dinleyiciler bu espriler lütfen sizden gülün. İçimiz dışımız ya. İç dış. Alo. İç dış yıkama mı diyeceksin Şevket? Evet onu diyecektim. Alakası olmadığını fark ettim. Öyle, olur öyle bazen. Sen onu bir haber almışsın. Ne öyle laf çakmalar falan. Sen eşlik olman gerekmiyor mu benim karşımda? Ne ezik olacağım ben sizin karşınızda ya? Ne alakası var? Birileri efelenmelere başlamış. Şşş, Efe! Oğlum senin adın Efe mi? Dur, alo? Anladık Şeref abi. Bütün dünya anladı, yapacağız espriyi. Yapmayın bence. Ama senin adın... Alo, anladın mı senin espriyi? Anladık Şeref abi. Kimse yapılmasını istemiyor şu anda. Stüdyo koşanlar oldu. Camda işaret yapıyorlar. Yaptırmasın falan diye. Ama yapmakta lazım Şevket Ege. Bazen birinin elini taşın altına sokması lazım bu espri dünyasında. Yapmayın Şevket Bey, bitirmeyin kendinizi. Gerçekten genç nesiller sizden bu, yani bak şey olacak ya, sonra toparlayamayacağınız bir şeyin altına girmiş olacaksınız, lütfen. Ben bunların da altına girmek lazım, anlatabiliyorum. Hocam ben şu espriyi yapayım. Gerekirse yapacağım şu espriyi de olsa bu espriyi yapmak zorundayım Şevki Yagay. Yapmayın sen abi, manyak manyak. Boşver hadi. Albümden bahsedin, yeni şarkılardan bahsedin. Biraz kendinizi, aşk hayatınızdan bahsedin. Hadi cinsel hayatınızdan bahsedin. Yeter ki şu espriyi. Hayır Şevki Yagay'cığım. İyi niyetini anlıyorum. Seni çok seviyorum. Güzel Yagay'cığım. Seni çok seviyorum. Tatlı Yagay'cığım. Ama bu espriyi maalesef ya. Çünkü... Bir hikaye var, biliyor musun Şerun'um? Ha, buyurun hikayeyi anlatın. Bilmiyorum Şerun Bey. Bu hikayeyi sana anlatmamı ister misin? İsterim Şerun Bey. Bir de lütfen 4 defa falan anlatın. 4 defa derken? Ha, bitince bir daha anlatın. Ya şimdi bir tane akrep varmış. Ooo, akrebi biliyorsun, kuyruğu falan bele giden esprili bir hayvan, çok esprili. Bir de kurbağa varmış, kurbağayı da biliyorsun. Biliyoruz Şerun Bey. Akrebi de biliyorsun. Biliyoruz. Bütün hayvanlar. Bir dere de varmış, dereyi de biliyorsun. Şeral Bey öyle tamam biliyoruz canım. Bunlar böyle duyulmamış şeylerden bahsetmiyorsunuz ki. Tamam, dereye gelmiş akrep, gelmiş esprili bir hayvan biliyorsun. O da bir bakmış, bu esprili dereyi geçmek mümkün değil. Orada bir kurbağa tipi bir hayvan gelmiş, bir kurbağa gelmiş. Demiş ki kurbağaya akrep. Şevket dostum demiş, ben esprili bir akrep mi acaba demiş. Senin sütuna bilir miyim, bir şey de var mı falan demiş. Kurbağa da diyor, yok ya demiş. Ben hiç denemiş. Ben senin sütümü alsam, yatan sen beni sokarsan demiş dereye. Anlatabiliyor muyum? Anladım Şevket abi. Anladın mı gerçekten, yoksa laf olsun diye. Anladım Şevket abi demiş, kurbağayı ben seni tepelebilir miyim demiş. O da demiş ki, ya beni sokarsan demiş. Evet. Akrep demiş ya, saçma. Şimdi öyle bir şey olmasının imkanı yok çünkü demiş. Eğer ben seni sokarsam beraber boğuluruz, anlatabiliyor muyum esmeyi? Anlıyorum Şevket abi. Oradan sonra... Esprisi burada işte. Espri buradayken? Derken yani espri nerede şimdi? Niye anlatıyordum ben bunu? İsterseniz ben kapatayım tövbe. Niye anlatıyordum ben bu hikayeyi? Ben kapatayım tövbe. Niye anlatıyordum ben bu hikayeyi? Bilmiyorum, bir şeye benzettiniz. Bu durum aynı bu hikayedeki duruma benziyor diyordunuz da, hikayede de espri yapmadığınız için hikayede tam anladığı herhangi bir şeyi, herhangi bir şeye benzetemedin şu anda. Nasıl benzer? Dur lan, ben sana espri yapıyorum. Bir saniye hazır. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerinin sayfalarını çevirmeye başlayacağız şimdi. Yanımda Fahir Önç var. Karşı stüdyoda şu anda kulaklığını takan Oktay Demirci. İzmir stüdyolarımızda Necip bizimle birlikte. Necip günaydın. Şu anda bağlantıyı gerçekleştiremedik. Biz tekrar Ankara stüdyolarımıza dönüyoruz. Bir dakika. İstanbul stüdyolarımızda Firuze var. Firuze günaydın. Tekrar bağlantı problem oldu o yüzden... Ankara stüdyolarıyla devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Kıbrıs stüdyosuna da bağlansaydın. Kıbrıs stüdyosuna bağlanıp Uygar Pala Kıbrıs'tan bizimle birlikte. Uygar günaydın, duyabiliyor musunuz bizim? Uygar. Oktay Bey. Uygar herhalde stüdyoda değil şu anda, tekrar Ankara stüdyolarına dönüyorum. Hoş geldiniz. Ya şu, hoş bulduk da şu hakikaten... Şu planımızı bir uygulayabilsek çok güzel olacak. Yani B İstanbul, İzmir, Kıbrıs. Mesela öyle bak böyle. ne sağlanacak İzmir stüdyolarında? Abi boşuna para veriyoruz Necip Firuze ve Uygar. Doğru aslında. Anladığım kadarıyla. Ne güzel yatıyor adamlar ya orada stüdyo dedi. Bir tane çekyat atmışlar. Güzeldi abi, sistemi kurdunuz. Neyse Oktay'cığım, ne güzel işte böyle ilk Kıbrıs'ta başladınız. Arkası gelir gibi geliyor bana Ankara, İstanbul, İzmir. Nız derken anlayamadım ben ne demek. Nız derken siz Necip Firuze. Ben aynı takımda olduğumuz için öyle dediniz herhalde. Şimdi hafta sonu Eurovision vardı. Hayırlı uğurlu olsun. Bitirdik Eurovision'u sağ salim. Ben Mor ve Ötesi'ne kadar hepsini seyrettim. Mor ve Ötesi kaçıncı çıktı? Mor ve Ötesi 12. çıktı. 7 be. Yarışma sonunda 7. çıktı. Yarışma sonunda 7. çıktı ama 12. girdi. Çıktı deyince mühendislikten çıktı der gibi. Avukat çıkmışlar. Şey ne derler... Bu, benim seyrettiğim ilk 12'de he, en iyiydi. Sonrasında da şöyle ara ara göz attığımda geziyi de en iyi tamamladı. Yani şey olarak böyle duruş muruş, öyle vizyonu çok büyütmüyoruz ama maymun da değiliz diye bir şeyi vardı, duruşu vardı. Ben çok hoşuma gitti yani. Gerçekten de rock camiası adına sevindirici bir görüntüydü bence. Dünya rockçıları da. Bir böyle makyaj falan yapıp da mı çıktılar? Hayır. Kliplerindeki gibi. Hiç, hayır, güzel hayır, siyahları şey, çekip çıkma dediğimiz, gece hayatından bildiğimiz siyahları çekip çıkma. Hiç öyle bir şey yoktu. Türkiye'de ben hiç galiba... seyredemediğim için artık ben... valla bana anlattıklarınızla yetineceğim bundan sonra. Tekrarı da olmuyormuş anladığım kadarıyla Eurovision'un. Çünkü aynı heyecanı yaşayamıyoruz bir daha. Gece geç saatte falan verseler sabaha karşı seyredeceğim de. YouTube diye bir şey var. Aa, YouTube. Yok. YouTube'unu gene mi? Valla Türkiye'de en çok büyüten herhalde ev bizim ev. Eurovision'u. Eurovision çünkü olayını. Evet, toplanılıyor. Geleneksel oldu artık bu. Oktaylar bir hafta önceden zaten alışverişler yapılır. Tabii yemekler hazırlanır. Aynen öyle. Yani yılbaşı artık Eurovision'a kaydı bizde. Yok yok canım, bildiğin şükran. Öyle bir şey. Artık yılbaşıları kutlanmıyor. Eurovision'lar kutlanıyor. Kalabalık bir şekilde izlemek kadar da zevkli bir şey yok Eurovision'a. Ben kendi sıralamamı yaptığımda. Evet. Yani Mor ve Ötesi daha tepedeydi benim için. Ama... altlarda gelen Ermenistan'ın şarkısını ben çok beğendim. Ermenistan, o şarkıya yukarıda bir yerde ya. Türkçe söz yaz. Zaten kele kele mi ne o gel kele gel kele demekmiş. Hı. Onu hele hele diye söyle. Bütün yaz başka bir şarkıda dinlenmez yani. Öyle güzel bir şarkısı vardı. Bosna Hersek ne oldu bilmiyorum. Onlar çok rock'ıcı oldu. Smashing Pumpkins gibi şarkı yapmışlardı. Biraz hapçıydı ama söyleyen. Biraz öyleydi. Bıyıklı bir adam böyle çizmeyi miydi onun bıyıkları? Gerçek bıyık mıydı bilmiyorum da böyle çamaşırlar arasında falan çıkıyordu. O biraz bir garip bir şeydi. En son Love diye bir tane şarkıydı. Ama güzel şarkıydı bence, onu da beğendim. Ben sonra... şarkıyı çok anlayamadım. Show biraz ön plandaydı o şarkıda. Benim hatırladığım. Şeyleri korsanlar çıktı ya bir tane. Böyle bir korsan kıyafetler falan. Onlar kim ya? Onlar kim ya? O ülkenin galiba milli geliri şey. Animatörlükle para kazanıyor falan. Ben Malta mıymış? Malta falan ya. Malta gene o hadi biraz anlayalım. Hırvat'tı galiba onlar ya. Hırvatistan mıydı? Olabilir. Dünyanın öyle her bir şey yanına animatör gönderiyoruz biz. Bakın korsan. Seneye kovboy diye takıldılar. Şimdi Hırvatistan olur mu ya? Hırvatistan'ın yaşlı ekipti. 75 ha, yaşındaki şey diye 75 cent diye çıkmış adam. 75 yaşındaki. Öyle bir adam vardı. Aa, süpermiş esprisi. Tabii canım. Ondan sonra Almanya'da... Ege'ci bir dakika ya. Allah aşkına sen 75 cent süper. Tamam. Ege'de oldu, tam oldu. Ben belli bir yaşın üstündeki adamların esprilerine müsamahayla yaklaşıyorum falan. 25 yaşında adamın esprisini seviyesi ve onun seviyesi aynı olmak zorunda değil. Çünkü ölecek ya birazdan. Doğru, hoşgörüyle yaklaşıyorsunuz, doğru. Ya, Ukrayna biliyorsunuz milli gelindi. İki gün haberlere çıktı. Tabii siz Eurovision'u takip etmediğiniz onu için. Biliyorum ben. Antalyalı iş adamının manitasıymış. Ne manitası ya? Eşigil. Eşigil mi olmuş? Tabii canım. Eşiymişti. Allah Allah. Aa, bilseydim eşiymişti, biraz sevinirdi o. Rusya'nın şarkısı kadar iğrenç bir şarkı ben hayatımda biraz duymadım. Öyle. Biraz öyle. Yunanistan'ın şarkısı da öyleydi. Yunanistan'ın şarkısı gene kız falan güzeldi. Ben Yunanistan'ın şarkısını kaçırdım da o arada hep bir tanıtım şeyi vardı. Böyle omuz üstünden bakıyordu falan. Güzel kızdı. Bizim evdeki genel kanı Yunanistan o şeyinin solistinin kötü Britney Spears olarak. Evet, ben şey de Britney Spears'a benziyor diye öyle bir şey. Ama kötüsü Fahir. Öyle canlandır gözünde. Canlandırabiliyor musun bilmiyorum. Almanya çok üzülmüş. Ülke olarak çünkü hakikaten en ünlü grubuymuş No Angels. Hani bu üçüncü sınıf. Almanya bitmiş demektir ya. Onlar bence güzel motor yapsınlar, şey yapsınlar. İyi, güzel de efekt geldi. Tam Almanya'yı konuşurken. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben gecenin bir anında Almanya nasıl toparlar, nasıl kurtarır kendini. İngiltere'nin hiç şansı kalmamıştı artık. Bu İngiltere'nin eskiden tek şansı İngilizce şarkı söylemekti. O zamanlar millet hani yabancı müziğe alışkın ya. Her tarafta. İngilizce şarkı duyunca ona bir eğilimi oluyordu. Şimdi herkes İngilizce söylediğinden İngiltere'nin hiç şansı kalmadı da Almanya, oraya çıkarsın bir Türk kızı seneye Almanya adına yarışan. Alsın mı oyunu? Alsın oyları. Oyları çok meraklısıysa. Gitsin. İlk beşe vallahi adam var ya taktikçi. Çıkarsın işte orada Ayşe diye bir kız çıksın. İngilizce şarkı söylesin. Türkiye'den gider. Azerbaycan'dan gider. Her tarafta oyları alıyor. Baksana milli geline bile gitti Ukrayna'ya. Ne kadar gitti? Türkiye'den bilmiyorum. Yüksek bir puan gitti Ukrayna'ya. Benim hatırladığım kadarıyla. Bu arada Bülent Özveren bana Avrupa haritasını kafama kaka kaka bütün puanlamada bir ezberletti. Böyle artık şey olacağım. Doğudan geliyor. Oylar biraz doğuya gitti. Biraz komşunun yine biraz üstte kuzeye gitti. Kuzey batı 32 derecelik kuzey batıdan oy geliyor. 8 puanlık falan diye. Her şeye yön verdi ya. Onun bir başka versiyonu var. Harita dışında bir şekilde de bir açıdan daha bakılıyor. Yine Bülent Özveren anlatımıyla din üzerine yapılmış olan. Ortodokslar habire birbirine puan verdi ya Eurovision. Öyle bir şey vardı ya. Ben var. Daha çok coğrafi kısmını bizde çünkü o zaten kültürü ve ahlak bizde zorunlu değildi. Biz o yüzden ona dikkat etmedik. O zaten yayınlanmıyor. El altında. El altında. Tabii canım. Öyle bir yayınlanan bir şey değil. Ondan sonra başka ne vardı? İngiltere'de o adam yine sunmuş. BBC'de sunan adam var ya. Ben BBC'de adam yoktu. Artık vermiyorlar. Artık vermiyorlar da bu sene artık Eurovision şey yapmış. O puanlamada espriler etmiş. Yapılmadı mı ya? En son kısımda. Ben bir hatırlıyorum bir sene. Yapıldı. Böyle bir adam vardı. Şey vereceğiz falan dedi. Fıt dedi gitti. Kamerayı boşaltmıştı. Ya çok komik. Finlandiya mı Danimarka mı bir tane bir yere bağlandılar. Sarhoş herif mi? Sarhoş muydu neydi bilmiyorum. Sarhoşmuş. Adam böyle şey... ten point ten birilerine bak bir tane bir kadın da mal durumu işte o evet ya ulusal galiba Hırvat mıydı o kadın galiba yazık güzelce ya. Bir kız mıydı güzelce bir kadın güzelce bir kız ama şey dediler kız 12 puanlık ya ülkeleri karıştırdın ay ben ne yaptım yazık ya seneye kadar beklemek zorunda başka da bir şansı yok yazık kadıncağız seneye de nasıl toparlarsın ki kendini yani orada yaptığın hatayı ertesi yıl çok güzel puanları vererek bir telafi edeceksin. Hiç şansın yok. Belki çıplak çıkar bir şeyler görürüz oralarda buralarda. Bu arada o Finlandiya'dan o hani sarhoş mudur onu espri yapan adama Bülent Özveren şöyle dedi. Sarhoş mudur? Nedir bu adam? Evet ben de dedim çok komik. Böyle bir hakikaten yaşına yakışır bir tepki verdi Bülent Özveren. Kendi çapında espri yapıyor herhalde falan diye böyle bağlandı. Sarhoş herhalde dedi. Sarhoş herhalde bu. Bir de ben elini şöyle yaptığını fark ettim o sırada. Ne bu adamı böyle getiriyorlar. Ben Bülent Özveren'in başına getirsinler istiyorum ya. Alın bu adamı falan. Bunu sunucu olarak değil. Alın bunu ya. Bu ne ya böyle. Neyse yap. Bir de şarkılarda da konuşulsa daha güzel olur artık. Nasıl şarkılarda? Yani sizin evde seyrediliyormuş gibi. Mil. Aa evet ha anladım ne demek istediğini. Mil şarkıları dinliyorsun. Bazı şarkılar güzel dinlersin de bazısını hiç dinlemeye gerek yok. Orada konuş işte ben o korsanları şarkısında hoy tey. Mesela İspanya. İspanya'nın bir şarkısı vardı Fahir. Onu ben sana kasete çekip getireyim ablam. O kadar. daha güzel bir şarkı dinlememişsin. Ben yani. İspanya'nın oyuncak gitarla tavrından oyuncak gitarla. Oyuncak elektro gitar. Adamlar çok güzel. Bizim zaten artık yapacak yoldan çıktık. Ne yapsak ne etsek hiç şey değil. Maymunluk yapalım. Ülkemizdeki uyuşturucu kullanımının boyutları ile ilgili bir mesaj verelim bari diye o adamı göndermişler oraya yani. Keza Fransa. Kızlara sakal takalım. Fransa neydi? Ha, sakallı bebekler. Mor ve Ötesi'nin biraz morali bozuldu da ben öyle bir gördüm puanlamada. Azerbaycan'dan 12 puan alınca böyle hani bütün ülkeler bir coşuyordu falan. Bizimki de ne oldu yani? Başkasına verseydin bana ne falan gibi böyle bir oturuşları vardı. Ya, geç mi geldi? Geç gelen bir 12 puan mıydı? Geç gelen bir 12 puandı. Bir de galiba böyle bir yüksek başlayıp sonra Rusya kopup gidince onun da bir moral bozukluğu en başta 3. falandık Fahir. Böyle 4-5 ülke puanlama verdi, puanlamasını yaptı. Biz 3. falandık sonra düştük. Sonradan. Ha. Çünkü bizim beraber olduğumuz ülkeler düşük olunca otomatikman biz de düşmüş. Düşük sayıldık. Doğru. Neyse geçmiş olsun diyoruz bir Eurovision macerasını daha atlattık. Ben seneye hepsi grubu gitsin. Hepsi mi? Çünkü şeye bir baktı o puan sırasında bizde bir tane kadın yoktu. Millet de biraz kadın görmek istiyor yani. Vallahi bizim kızlar ekipte... çıtı pıtı biraz daha büyüyünce onlar şey olacak affedersen. Bu sene gitti bir daha gönderemiyoruz. Orada oturuyor. Mor Ötesi zaten 4 kişi. Başkaları da vardı yanında herhalde. Organizasyondan insanlar böyle bir hakikaten bir erkekler masası vardı. Şimdi millet oraya puan da vermez. Çünkü öbür tarafta kadınlara puan verince bele bele yapıyor. Orası burası falan bir şey görünür diye belki adam Puan verir oraya. Sevinsin. Doğru, sevinirken bir yeri görünür belki düşüncesiyle. Sahne şovu biraz zayıftı Mor ve Ötesi. Onu mu demek istedin? Tahmin ediyorum. Sahne şovundan ziyade sahneyi erkekti. İşte taklalar atsalar gene erkekler yani. Biz de sağlam bir isim, tek kadın gönderelim. Hepsi mesela çıtı pıtı dört kız. Tek kadın. Gene yani dördü de bir tane hükümet gibi kadın göndereceksin bizim, oraya. Bizim geleneksel Eurovision buluşmasının sonunda Eurovision buluşması. O buluşmanın sonunda seneki aday da açıklanır bizim evde. Bu sene kim? Açıklandı. Kim? Bülent Ersoy muyum? Hayır, dansöz Didem var ya. Kim o ya? O İbrahim Tatlıses katılacak. Yanında da Didem. Nasıl? Hani çıkıyor ben ya orada da espriler, şey şakalar, one, two, three, four diyerek falan. İngilizce katılacak. İngilizce şarkıyla İbrahim. Oktay değil, bu şarkı bütün sezonları varmıştı. Onları bana çekecekmiş. Onları da getireceğim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar konularını sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Bu arada tebrik ediyorum bir kez daha. Kimi? Nuri Bilge Ceylan'ı. Evet, hakikaten. Gerçekten. Bir dakika, o zaman tebriklerin arasını seni de ekleyeyim. Çünkü burada gazetelerde 4 tebrik var. 4 tebrik. Tabii Hülya Koçyiğit, Müjde Ar, Şahan Gökbakar ve 4. olarak Ege Kayacan. Hayır canım, Abdullah Gül de var. Ha, ama gazeteye tebrik çıkamamış onlar. Tabii telgraf çekmiş. Biz telgraf çekmedik değil mi? Ben mesaj attım. Yavuz Bingöl'ün telefonu da yok. Ben de Yavuz Bingöl'ün telefonu var. İyi yapmışsın ya. Ben ona forward e-mail attım. Forward artık mesaj bu ikinci yaptım. Ödülü Kaan'dan. Bir filmini de sen. Olur mu? 3 ya. 3. mü? Tabii Uzak İklimler. Şimdi 3 maymun. İklimler de aldı mı öyle ilk günü? İklimler ne aldı? O da aldı. O da bir şey aldı. Bir şey aldı. Allah'ım. Dur bakayım ben ona. O sırada siz devam edin. Bundan sonra artık bir filmini seyredeyim. Uzağa bir kere başlamıştım. Kaldığım ya 20. dakikasından sonra kaldım. Uyuyakaldın. Devam edelim. Ege'ciğim uyuyakaldın. O yorgundun. Hani bebeğe bakıyordun. Onlandın. 20 dakika zaten cepte. Rahat bir şekilde. Bu arada yani bu kadar değerli bir yönetmen niye bu kadar az popüler diye düşünüyorlardır belki bazı dinleyicilerimiz. Şey var şimdi, popüler olmak adına Seda Sayan'da da görmek istemiyoruz herhalde Nuri Bilge Ceylan'ın. Bu kadar daha değerinin hak ettiği, değerin verildiği başka bir ortam olabilir mi? İyi bir yönetmen için. Kanda ödül alıyor işte. Daha ne olsun? Ne olsun yani? Daha ne istiyoruz? Şey mi? Bir Müjde Aralar'ın programına çıksın. Orada yani zaten orada herhalde. Çok da kimse sallamadı. Dün NTV'de hakikaten konuşmasını izledik. Kanın kapanış törenini izledik. Ondan sonra da ne bir televizyonda bir haber gördüm ben. Ne bir canlı bağlantı, ne bir şey. Hiçbir şey görmedik yani. Biz de o sallamadık az önce. Başarılı. Eurovision'dan yani evet, çok başarılı olamadık. Denk geldi. Kötü şeye denk geldi. Konuştuk. İşte Eurovision'a denk geldi. Bazen böyle çakışıyor, üst üste gidiyor. Aylar öncesinden yapılıyor. Her zaman mı çakışır Fahir'im? Ya işte ben de onu diyorum. Her zaman mı çakışır? Her zaman bir adam işte Yıldız'ı alçak. Nuri Bilge Ceylan'ın Nazar Yıldız'ı alçak. Üstünde Nazar göz var. İklimleri yaptı, hop göz. Uzak zaten göz üstündeydi. Uzak zamanı da şeye denk gelmişti galiba. Sertab seçimlere gelmiş. Denk gelmişti. Öyle miydi? Tabii canım. Tabii, bak, uzakta tabii Sertab Erener. Sertab Erener ödül almıştı. Uzak da ödül almıştı da. Evet o da almış. Evet falan. Yazık oldu. Ne yapıyorsun yani? Daha ne yapayım demiş ya. En son artık böyle demiş. Daha sinirimden ağlayacağım demiş. Çıksın Muzaffer Kan'a çıksın. O Kan'ın organizatörü. Şunun tarihini bir hafta önceye veya bir hafta sonraya alsınlar tabii yani. Tabii canım. Kimse kim yapıyorsa. Çünkü hayır, Fransa'ya da zarar veriyor ya. Fransa da doğru dürüst konsantre olamıyor. İşte bak Eurovision'da geldiği durum belli Fransa'nın. Şey diye mi konuşuluyor böyle her şeyin Mayıs ayının son cumartesisi falan gibi öyle bir tarihi mi var Kan'ın? Yoksa hani anneler günü gibi ilk ikinci pazarı falan gibi. İlk Michel Kan diye bir kadın o gün annesine bir film armağan etmiş. Ondan sonra da Cannes Festivali olmuş. Evet, ben öyle bir hikayesi var. Çok da hoş bir hikayesi var. Onu anlatırsın birazdan. Ve mektup yazmış. Ve o mektup 52 sene sonra ulaşmış. İnanır mısın? Ama ulaşmış. De Gaulle'e yazmış o zamanlar. De Gaulle mü? De Gaulle zamanı Oktay. De Gaulle amca onunla çok etkilenmiş ve demiş ki bundan sonra hep böyle olsun diye öyle bir festival. Çok hoş. Ve kadınlar memelerini falan açsın diye öyle bir çocuk. Evet, o adet yani yazdıktan sonra mektubu benim bildiğim sahilde çok alkol alıp ondan sonra bele bele oralarını buralarını açtı diye bilirim. Ben öyle anlattılar benim. Ve onun anısına herkes gider açar. Herkes gider açar ve bunu artık gelenekselleşmiş en iyi yönetmeni ödül verelim falan diye de öyle bir film festivali havasına soktular. Tabii güzel oldu. Şampen sahneye Yavuz lan. Yavuz Bingöl'le beraber çıkmış. Yavuzcum demiş. O sarı gelini bir söyleseydin. Yavuz Bingöl sarı gelini var. Şampen oynamış. Aman feydanı ve bele bele kaşıkları çıkarmış. Ne artık ne kakara ne makara ne kukara. Evet. Nuri Bilge Ceylan ismini söylerken duydunuz mu şampiyonu? Hayır. Ben hiçbir şey anlamadım. Ara beni gör. Ne dedi ne oldu falan derken hop. Nuri Bilge Ceylan yavaş yavaş çıkınca anladı ki ödülü kazanmış. Peki şampiyon yanlışlıkla Nuri Bilge Ceylan yerine Nuri Kantan diye çağırsaydı. Sevinir miydik? Üzülür müydük? Şampiyon demek Türk dizilerini takip ediyor diye yoksa şey mi olurdu, bir yıkım mı olurdu bizim için? Bence yıkım olurdu çünkü Yavuz Bingöl bir şey yapardı, bir itiraz ederdi. Bir saniye ne oluyor falan diye. Yavuz Bingöl bence o istediği herkese kafayı gömebilecek bir kıvama gelmiş o bıyıklarla. Çok şey olmuş yani. İri de bir adammış. Ben onu ufak tefek... Oh şey canım sanırım. Ne iriliği ya. Sen de hayret bir şey. Yanındakiler öyle şey gözüktüğü için, ufak tefek olduğu için o iri vallahi gözüküyor. Vallahi bilmiyorum ya. Oynadığın film Kanda işte yönetmeni ödül alıyor. Yavuz Bingöl şöyle demiş. Sen bozulmaz mısın ya? Şeyden sonra. Bak bir dakika. Şeyden ödülü aldıktan sonra Yavuz... Nuri Bilge'ye bu ödülü kazanacağını söylemiştim. Kendisiyle iddiaya da girdik. Ben de iddiamı kazanmış oldum böylece. Evet, böyle. Takım elbiseyi kazandık. Belki en iyi erkek oyuncu olmadı ama takım elbiseyi aldık yani. Ona, evet. O da güzel. Bize güzel bir yani şey yani bu oldu. Ödül Yavuz Bingöl'e yaradı diyorum ben. Ben şöyle bir şey isterdim Yavuz Bingöl'den. Ama tabii Yavuz Bingöl'e de yakışmaz ki. Nuri Bilge Ceylan şimdi şey ya, o iddialı bir tarafı var ya, hani ailesini oynatıyor filmlerinde, kendisi eşiyle beraber oynuyor, ben iyi yönetmenim herkese oynatırım falan gibi bir şey var. Bence bir sonraki filmde Kibariye'nin annesi oynasın ve ondan sonra şey diye çıksın ödül töreni. Ha biz beceremedik bir bu yönetmenliğe, biz berbat oldu yani, biz batırıyordu filmi, bu çıkardı bu mu diye sonra yönetmen diye orada hakikaten bir şey yapsın yani. Ama o anlama gelmiyor mu ya? Bir filmde birisi mesela en iyi yönetmen. Ha yönetmen şahane yönetti ama bu onlar adam gibi oynamadıkları için filmde bir şey bunlar daha batırdı. Ödül alamadı. Yoksa filmde en iyi film olacaktı ama bunlar batırdı. Peki şey nasıl, en iyi film en iyi film ödülünü alıyor. Diğerlerine bir şey yok, bir numara yok. Hakikaten. Yani tek tek hepsi bir had etme, bir araya gelince işte bir film falan bunlar verelim. Batırdılar ama neyse, film iyiydi. Film iyiydi. Bu arada Kibari'nin annesi galiba şey ya. Yani seneye oynama şansı yok. O netlikte benim bildiğim kadarıyla yok ya. Değil mi? Öyle bir fırsat daha karşıda. 2-3 senedir zaman oynayamaz diye biliyorum ben. Ben de bildiğim kadarıyla. O zaman şarkılarla, türkülerle coşuyoruz. Dur ya, daha haberlerimiz yok mu Fahir? Maalesef. Maalesef. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Pınar'ın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Fire Ray çok değerli bir şey ve günün gazeteleri, oh yeah. Biraz da sektör dersen bence düşünüyorum. Evet. O sektördeki iş çıkışlar ayrıntılı şekilde burada değerlendirilecek, evet. Hangi sektör hocam? YouTube sektörü mü? YouTube sektörü. Yani iletişim. YouTube sektörünü... YouTube'u herhalde bir tane daha tokat yemiş. Ama yeter artık ya. Yalama yaptılar iyice ya. İki tane karar var. Hani üstteki bitse alttaki devam edecek gibi bir durum var. YouTube'unu artık tamamen kapatıyoruz. Tamam, biz hangisini konuştuğumuzu da bilmiyorum ki ben. Çünkü biz konuşmadan 2-3 sefer zaten bir açılıp kapanmış falan. Ha. Şu anda ne noktadayız onu da bilmiyorum. Şu anda açık değil herhalde, değil mi? Bakalım, bakalım kapalı. Evet. Dünya üzerinde 13 ülke var. YouTube'unun girilmedi. Evet, 13 ülkede. Ya bence şu interneti komple bir kapatalım. Cepte bir şey desin. Ne yapacaksın onu da cep telefonuyla yapıp beni de uğraştırmayın falan diyerek. Ama acaba olur mu? Facebook'u var, bilmem nesi var. Sen de bütün dünyaya açılımımızı engelliyorsun Ege ya. YouTube'un sahibi Google şöyle demiş. YouTube'un sahibi Google'mış. Google'muştu. Google'muştu. Yalnız bu arada stüdyomuzda YouTube'a hiç girilmemiş diyecektim de girilmiş. Girilmez olur mu? Hemen bakalım şimdi kimin... Aa YouTube'u açık. Açık mı? YouTube'u açık, belki bu kaşeden yüklenmiştir. Çünkü bazı insanlar bypass siteleriyle böyle YouTube'una giriyorlarmış. Hayır canım. YouTube'u yazdıysan. YouTube'u yazdım şey. Da hani yok IP'sini değiştiriyorlar bilmem ne falan filan. Öyle bir şey bizim radyoda yapılacağına inanmadığım için. Bunun kaşeden eski bir bakıyorum. Eğer öyle bir şey varsa o zaman. 8 Haziran 2007. Bir şey diyeceğim. O zaman var ya, Modern Sabahlar yerine Akdeniz'de Gezintiler. Dün Niptak yerine Akdeniz'de Gezintiler diye belgesel koydu CNBC'ye. Ya sıkıntının böylesi. O yüzden valla bizde de bak, YouTube'una girilmeyecekken YouTube giren program. 8 Haziran 2007. Eskiden zamanında açık olduğu zamanlarda girilmiş. Bir zamanlar efsane dönemi tabii. YouTube'un en böyle. Bana şimdi bunu zaten açıksa eğer gerçekten YouTube'u. Huzursuz olurum ben. Kimdir orada? Neler ne şey videolar vardır? Hay ben şimdi çok heyecanlandım. Bir şikayet edelim ya. Dur bir yazalım bakalım. Yaz. Dear sir. Please. Yaz. Dear sir. Kapattıracak video diye genel bir arıyorum. Hani nasıl aranıyor orada? Düşen kediler, suda yüzen kediler falan diye. Kapattıracak videolar. Güzel orada benim bildiğim zenci bebekler diye arandığını biliyorum ben en azından. Yaz. Kapattıracak videolar. YouTube'un sahibi Google. Kapattıracak videolar. Dur bakalım. Aa, hiç çıkmadı. Aa nasıl çıkmadı? Aşağıda bir sürü var. Kapattıracak videolar mı dediniz? Yok kapattıracak videolar da sıfıra sıfır dedim. Demek ki rahat rahat YouTube'una girilebilir. Bunu arayan bunu sever diye bir şey yok mu? Yok yok. Öyle bir şey. Bunu arayan bunu da dinler. Kalkışlar inişler falan var. Ne demek o ya? Bir ne bileyim bir uçaklar falan var. Google demiş ki arkadaşlar bu tür videoları lütfen bildirin. Tamamen kapatmayın YouTube'unu demiş Google. Koskoca Google böyle bir açıklama yapmış. E tabi ama yani yazıktır günahtı. Egeciğim bir dur döndür onu döndür. Dönderdi dönder. Geri dönder. Heh. Dönder. Neye geri giriyorsun dönder. Çocuğum ya? Şu Phoenix indi ya Mars'a ona bir bakalım nasıl inmiş. Aa çok güzel inmiş bak yumuşak bir iniş olmuş. Ne inişi var abi YouTube'unda var mıdır o? YouTube'unda yok yok Oktay'cığım. 2.55'te yok bu hakikaten eski galiba ya. Dün 2.55'teydi hala koymamışlar. Terbiyesiz. Kim çekmiş olabilir cep telefonuyla biri inenlerden biri mi çekmiş cep telefonuyla YouTube'una koymuş astronotlardan. Mars Landing diye arıyoruz. O da yok. Mars Landing. Oho, yok UFO diyor yok. Yok ne yazdın sen demin onun bir şeyi vardı. Bak görüyoruz. Ne? Neydi o, adı neydi ya? Opportunity falan mı? Hayır hayır ya. İşte inen. Yeni inen mi? Phoenix. Phoenix. Phoenix. Phoenix'te. Phoenix. Bak adam gibi koyma kapat siteyi ya. Kapat. Ha animasyonu var. Phoenix'in Mars'a inişinin animasyonu bende de var. Onu babam da yapıyor. Doğru. Zaten kukla yapmışlar. Aya da insan gitmemiş. Oo, vay vay vay vay. Evet sevgili dinleyiciler biz aramızda bakar bakar eğleniriz. Gün gazetelerine dönme zamanı geldim. Döndüremedim zamanı ver Oktay. Döndüremedim Glasgow Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Glasgow Rangers. Rangers. Ne kim oynuyordu orada Ege? Hemen ver futbol dünya miyansından. Hidayet. Türkoğlu. Evet. Gerçekten. basketbol takımı değil mi Glasgow Rangers? Glasgow Rangers'a ilk giden. İlk ayak basan İngiltere, Türk. Daha doğrusu İskoçya'ya gittiği zaman ilk orada oynamıştı. Boston Celtics. Kimdi? Galatasaray'dan. Gitmişti Galatasaray basketbolda. O zamanlar kaptanıydı futbolcu. Kim? Oğuz. Oğuz Yılmaz değil mi? İyi güzel kaptanlar şeyinde var ama folderında bir isimler var. Oğuz var. İmparator. Ha, İmparator Oğuz değil mi? İmparator Oğuz. Başka Tu. Tuğberk. Tuğberk değil. Ulan belanı. Tuğberk kim lan? Turgay Şeren mi? Hayır değil. Tugay. Lan söyledik zaten. Tugay Yılmaz Türk. Tugay Yılmaz. Türk. Yılmaz Türk değil mi? Tugay gitmişti. İşte üniversitede araştırma sonuçları belli oldu. Tugay Yılmaz Türk. Onun kim olduğunu tam ismiyle bilelim. Evet buyurun efendim. Şimdi yapılan araştırmada bazı müzik türleri ve solistlerinin insan psikolojisi üzerine etkisi belirlenmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de mi? Ha genel olarak. Genel. Glasgow Üniversitesi'nde. Mesela bunu 50 defa yaptılar canım. Trafikte böyle klasik müzik dinleyenler sağdan gidiyorlar da. Öbürleri biraz bastırıyormuş da. Yani işte o klasik müziği dışarıda bırakmışlar bu araştırmayı yaparken. Hı. Bu 80 kere araştırıldı. Valla lounge dinleyin çok rahat ediyorsun. Mesela Robin Williams. Robin Williams. Robin mesela oynadığı filmde. Cher. Cher. Evet. Mesela bunların şarkılarının saldırgan hareketleri azalttığı görülmüş. Çünkü biliyorsun yavan müzik yaptıklarını biliyoruz ikisi. Hani Robin Williams bir zamanlar güzel yapıyor da Cher'in. Doğru düzgün bir tane şarkısını şey. Hemen şöyle ben YouTube'da arıyorum. Şer'den bir girer misin? Bak YouTube'da. Şer doğru düzgün şarkı diye. Mesela Rolling Stones tam tersi etki yaratıyormuş. Ne yapıyormuş? Azgınlaştırıyormuş. Bak, oha. YouTube'un da arıyorum. Şer doğru diye. Düzgün. Sıfır izans. Çok mantıklı. Yani bunu aynı şekilde Google'da da arayabilirim. Ne yazıyorsun? Şer doğru düzgün bir şarkı. Hiç sıfır izah. Gelmiyor. Halbuki Rolling Stones azgınlaştırıcı yazsan. Hemen yaz hemen. Azgın Rolling Stones. Bakalım Rolling yazıyorum. Yok. Rolex yaz. Sadece bakalım. Rolling yazıyorum. Bakın Rolex şeyler ya. Çıkacak. Araştırmacılar Dirty Dancing. Sırf Rolling yazdığım zaman 133 bin şey çıktı. Şer yazınca hiçbir şey çıkmadı ama Rolling yazınca bak neler neler çıktı. Vay be. Şey ortada. Burada herhangi ortada. Saptırma, çarpıtma olmadığı da gözünüzün önünde yaptığım için. Anlık ya bu şey. Araştırma o kaç kişi üstü canlı yani. Yayında YouTube denemesi diyebilir miyiz? Hayır, canlı yayında araştırmanın böylesi. YouTube araştırması. Araştırmanın böylesi diye de lütfen akşam haberlerde izlemek istiyorum. Ankara'da böylece bir radyocu böyle bir araştırma yaptı falan diye. Kameralar mameralar olsa ne güzel olurdu. Ankara'da bir radyocular bele bele ettiler diye. Abi flörtöz diye bir kavram çıkmış. Doğru. Glasgow Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre demişler ki Dirty Dancing filmindeki ben hangi şarkı? Ben iki kere seyrettim. İki kere seyrettim demek ki hangi şarkı? Time of my life. Ha? O şarkıyı dinler dinlemez kadınlar daha flörtöz oluyormuş. Aman canım şimdi o şarkıyı bir zamanlar filmi seyrederek o filmin atmosferinde seven kadınlar vardır belki de. Bugün sıfırdan birisine dinlet. Yine hazırla Time of my. Bu arada bizim müzik koordinatörlerine yok odunla girelim artık ya. Time of my life yok mu? Ha, dur bir dakika. I hate diye başlıyorlar. I hate mi? Canlarını şey yapmayalım. Hayır o öyle bir girmez ona. Yazıklar olsun. Niye arıyorsun abi? Ne yapıyormuş o şarkı? Evet. Var şey değil mi? İşte kadınları flörtöz. Ne demek abi flört? Ne güzel şey. Bak var ya şimdi herkes titriyor. Dışarıdaki kadınlar şu anda. Bu şey gibi ya. Trafikte titreyen kadınlar mı var bu şarkı? Eskiden Spanish Fly diye bir şey vardı hatırlarsınız. İspanyol sineği diye geçen. Bilmem öyle şeyler. Olur mu? Nasıl bilmezsin be? Olur mu? Ben Spanish Fly senle... Bağırmadan radyoculuğumuzu yaptığımızı hatırlayalım. Evet. Radyoya ilk geldiğimde sen burada adamlara ne satıyordun? Spanish Fly satıyordun. Senin ilk okuyacak durumun yoktu. Evet, bunları tamam. Satarak okul başladın. Okul masraflarını. Ben de sattığımı bilmiyordum ki. Bir şeyler veriyorlardı bana. Bu parça da o zaman işte kasetlere çekip Ege'nin ilk sattığı parçalardır. Teşekkürler. Hiçbir şey bağlı. Anlamadım. Bir tane zarf geldi. Açıyorum. Uzaklaştırma mı almışız? Yok. Karadeniz Teknik Üniversitesi bu esprinizden dolayı size teşekkür ederim. Çünkü üniversite gençliğinin en beğendiği esprileri yapıyorum. Ay sağ ol. Hayır çünkü sineklere... Bir hemen bir zarf daha. Dikkat çekti. Otü polimer toplu. Bu esprinizden dolayı size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hemen espriden de alıntı yapmışlar. Bu şarkıyı kasetlere çekip satıyordu. Aşk olsun sen bu radyoya girerken amacın neydi? Hatırlarsın. Neyse. Spanish Fly French dans topluluğundan hemen bir sıraf geldi. Fahir Bey espriye ulaşmak için her yolu deniyor. Kasma ödülünde 2008. Vazgeçtim. Espri yapmıyorum bundan sonra size. Tokat gibi indi. Evet. Bundan sonra bak sert konuştum. Başka hangi şarkılar var? Valla 3-4 şarkı çekmişler zaten. Kasede. Onun üzerinde deneme yapmışlar. Neymiş efendim? İşte çok da önemli şeyler değil. Alalım bilelim şarkıyı. Rolling Stones'u dinlemişler. Azgınlaştırıcı olacak. Habire Rolling Stones'u dinletmişler. Herkese. Kadınlar. Başka da bir şey gruba veya şarkıya geçememişler maalesef. Bu şarkının herhangi birisinde bir etkide bulunacağına inanmak zor. Abi susmuyorsunuz ki dinleyelim. Bunda değil de erkek konuşurken tarih edici biraz. Bak. Yalnız bende de hafif bir oynama oldu. Bunda değil ki bak. Beraber. Öyle bir şey yapıyorum. İkisi beraberken. O ikisi farklı böyle şey mi? Frekans mıdır nedir? Evet. Sende baya biri sağdan biri soldan giriyor bana. İşte orası benim hoşuma gidiyor. Azıcık ileri alsana. Sarsana ileri. Heh. Bak. İşte burası. Böyle iki saniye bir yer var ya. Orada bir oynuyor işte. Bende. Vay be anılara mı daldın sen? Yok girmedi ki ikisi bir anda. Ha geliyor şimdi sen merak etme. Ha bak. Hep beraber. Bence yabanmış. Abi olur mu ya? Ya bu kadınlar da etkili değil miydi zaten? Bir araştırma yapalım bakalım. En son bu şarkı ne zaman çalmış radyomuzda? Tarihi yazıyor mu? 1982 mi? 5 gün önce çalmış. 5 gün önce mi? 5 gün önce gece 2.50'de çalmış. Bana gece çalması da çok manidar geldi. İstek şarkı olarak geldiği de aşikar. 21'inde çaldığına göre gece o saatlerde birileri bele olmuştur büyük ihtimalle. Doğru. Kolay gelsin, hayırlı başarılar diliyoruz. Buyursunlar efendim. 76 yaşında Everest'e tırmanan genç tacı. Biliyorsunuz Nepalli Min Badur Sercan. Şarpa abicim ne Nepalli şeyci? Neyci? Şarpa'dır Nepal'de. Olabilir. Bu noktaya tırmanan en yaşlı kişi Şarpa olmuş. Şarpa refakatçiler var ya. 8848 metre. Bakıyorum herkes biliyor musun sokaktaki adamı? Evet tabii şarpa biliyor. Ekmek, su ve şarpa kelimeleri öğreniliyor zannediyorum Türkiye'de. Ne olacak ya? Bir içecek var ya üzümden yapılıyor. O değil mi? Şarpa nereye kadar geliyor? Bu şarpa buranın köküne kadar gelene şarpa denir. Niye bunların şarpaların ismini bilmiyoruz da o bile tepeye çıkana dönüyoruz ya? Abi bir tanesi var, onlar vırt vırt çıktığı için. Tepeye çıkanadan bir kere çıkıyor, bir şeysi yok. Şarpa dediğin her gün çıkıyor. Şarpa arkadan bir. Siz buradan bele bele geleceksiniz diye. Arkadan önden sigara içip çıkan adam işte. Tepeye kadar çıkmıyor ya bu adamlar. Hakikaten çıkmıyor abi. Var 18 kere çıkan var en son rekor kırdığı da. O keyfine çıkıyor. Ne keyfine? Böyle keyif oluyor. Zevkimi çayası mısın diyerek çıkmış tepeye kadar. İğrenç bir meslekmiş. Şarpa emeklisi. Ama çok çok sevilmiyor mu bu şarpalar? Neden? Hastası oluyor her giden şu şeylerin. Öyle esprili mesprili oluyorlar bunlar ya. Başka neler var? Başka Oliver. Fire, İngiliz aşçı Oliver var ya, Jamie Oliver. Ne olmuş? Naked yemekten şarkı. Zehirlenmiş, ishal mi olmuş? Yok canım, eşlerini mutfağa sokamayan kadınlara en güzel dersi vermiş. Ne demek o? Ya şimdi yemek sadece yapmak sadece kadınlara bizim. Mı yoksa eşlerini mutfağa sokamayan herkese? Valla Ege'cim herkese vermiş galiba. Sen de uygulayabilirsiniz. İstediğiniz gibi siz de uygulayabilirsiniz. Bütün evli çiftler için. Eğer eşinizi mutfağa sokamıyorsanız. Şöyle bir şey var Oliver. Pizza olsun telefonunu mu vermiş? Biz öyle yapıyoruz çünkü. Ben Ali'ne yaptığım şeyi yapacağım galiba mutfağa. Ne? Bir de çocuğa dürüstlüğümü de kaybetmemek için. Mesela şey yapıyorum. Burada bir halı var. Teknik olarak doğru bir şey söylemiş oluyorum da. Diye geldiği zaman yatırıp hemen kıyafetini giydiriyorum. Mutfakta mı giydiriyorsun çocuğu? Nerede yakalarsam abi. Orada. Niye senin çocuk donsuz mu geziyor abi? Burada bir çekmece var. Diye geliyor. Ben mutfakta öyle bir şey. Çocuğu çok psikopat edeceksiniz ya. Valla. Ocağın seslerini şey yapacağım. Ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Oliver şöyle demiş. Erkekler veya kadınlar eğer eşinizi mutfağa sokamıyorsanız cinsellik çok önemlidir. Bir süre ara verin. Ne zaman? Şöyle bir şey koyun. Böyle bir kural koyun. Ne zaman ki mutfağa girersin o zaman ki buyursunlar. Ne zaman çözüm bunu manyak şeyler. O kadar. Oliver'da krom muymuş? Hiç kafası çalışmıyor bir de adamı ya. Ben de gözümde mutfakta donsuz bekleyen bir adam canlandı. Ne zaman falan girersin o zaman. Tezgahın üzerine mi yaz? Ya bu eski olacak? Şey numarası değil midir ya? Bu ne? Eski böyle şimdi... Şahşap davası mı? Ne hayır ya, Kandemir Konlu. Şalvar davası. Ha. Kandemir Konlu sitcom şeyi mi? Ya, beraber mi çalışıyorlarmış? Neymiş? Ne bileyim. Ha beraber çalışıyor mu? Bu Mehmet Öz de çıkıyor ya. Badem yiyin bak ceviz yiyin. Annem de bana 50 yıldır der. Pekmez, kışın pekmez hiç. Baksana badem diye sabahları yedirirdi. Adam çıkıyor Oprah'ın şeyine. Badem ye. Bak çok güzel badem yerse var ya zımba gibi olursun diye anlatıyor. Ne? Bu arada Oktay Demirci'ye Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nden Kandemir Konduğ'un ismini 22 sene sonra anan tek radyocu olarak. Niye? Geçenlerde bir daha konuştuk abi. Herhalde o zaman geldi. Yeni geldi zaten. Geçenlerde şey var ya. Oya Başar'ın oynadığı dizi. Onun senaryosunu Kandemir Konduk yazıyor. Hadi ya. Tabii canım. Ege'cim sen de var ya sektörden iyice koptun gitsin. İyice koptum. Yatırımlar ve öz kaynak aktarımları demiştim. Ya akupla takılacağım diye. Bence cinselliği bir silah olarak kullanmak dünyanın en yavan. Hayır öyle değil. Cinsellik. İyi ellerde gerçekten çok bir güzel silah, iyi bir silah ama kötü ellerde adeta bir şimdi, ölümcül etkisi olan bir bomba yani. Bence cinselliği bir silah olarak kullanmak nedir? Terbiyesizliktir. Yani şöyle söyleyeyim, cinselliği kullanmamak bir en yavan şey olabilir de cinselliği kullanmak terbiyesizliktir. Bir de ona alışan biraz kadın, karışık şey yaptım kocasını ama kocasını mutfağa sokmak için bunu kullanan kadın yarın öbür gün apartman kapıcısı şey yapmıyorsa, ben bakkala gitmiyorum diyorsa, bunun gideceği yol bu. O zaman Mehmet Efendi gel diye böyle buna da başlar. Gerçi İngiltere'de olduğunda Roger Efendi diye şey olacaktır. Sir hatta. Efendilik kavramını söyleyeyim. Arkadaşını... Sir Roger bıngıl diyecektir yani. İki ev arkadaşını düşünelim mesela. Erkek kadın çift düşünmeyelim. Daha nezih bir şey olsun. Mesela değişimli doğru yapıyorlar mutfakta işleri. Ve girmiyor tamam. Bir tanesi. Bir tanesi girmiyor. Ötekisinin şey demesi ve cinselliği kullanılması güzel bir şey. Oğlum bak. Girmezsen 3 gün. Bak bugün girmezsen vallahi bak demesi hoş bir şey mi yani? Ben ev arkadaşlığı konusunu gündeme getirdin. İyi oldu. Hemen zaten buradan Konya Selçuk Üniversitesi'nden zarf gelmiş. Teşekkür ediyorlar. Niye üniversitelerden geliyor abi? Orada tam tersi oluyor. Nasıl yani? bak oğlum mutfağa girmezsen gece gelirim diye bir tehdit. İşte orada cinselliği, o da kullanma. Cinsellik de değil de. Cinselliği menfi ya da müspet kullanabilirsiniz. Bakın bu en menfi kullanışı ama müspet kullanın. Bak mutfağa girersen bele bele, bele istediğini bele bele olur. Ama mesela bunun menfi kullanımı da mutfağa girmezsen seni bele bele ederim. Teşekkür ederim. Üniversitelerden herhalde yeni bir zarf gelmedi. Çünkü tam finallerin misafirhanelerinde kalabiliyor mu? Çünkü Bolu manzarası falan çok bakayım harika. Hemen. Bolu İzzet Baysal falan. Otobüslere çok güzel bir kart vermiş evet. Bolu İzzet Baysal otobüslerine binemez diye kart gelmiş. Hadi ya. Bir de bu üniversiteden gelebilecek en güzel kart olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani. O zaman roketleyelim. Yavaş yavaş programımızı kapatalım. Bir kez daha tebriklerimizi sunalım. Önce Nuri Bilge Ceylan'a. Ondan sonra Mor ve Ötesi'ne. Mor ve Ötesi'ne. Zeki Demirkubuz'a da teşekkür edebilir miyiz hocam? Hay hay. Zeki burada balık var. Zeki burada küçük balık var. Zeki. Fahir Marmaris'e gidelim mi? Marmaris'e gitmek istemiyorum ben. Marmaris miydi? Kuşadası mıydı? Sen dansa gitmek istiyorum ben. Sen dans mı? Sen dans. Dansa başlayacağım artık. Sen dans. Benim dans. O zaman isterseniz 2 saniye bekleseniz bunları aranızda da konuşabilirsiniz evet ama duramadınız. Duramadım ben. Süt oğlanı bir yapalım. Süt oğlanı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.